PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarze 14. Mamy wtorek, 20 czerwca. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 30 stopni więcej dziś w 11 województwach. Martwe ryby w Inie na wysokości Goleniowa. Ekolodzy jako przyczynę wskazują ścieki. W serwisie też podróż po Krakowie tramwajem Wisławy Szymborskiej. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Dziś w 11 województwach temperatura przekroczy 30 stopni. Chłodniej będzie na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, Ziemi Świętokrzyskiej i na Podkarpaciu, mówiła Emilia Szewczak z Biura Prasowego IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na wschodzie i w okolicach Podhala, około 30 stopni w centrum, maksymalnie 32 stopnie na południowym zachodzie, a więc przed nami pierwszy dzień w tym tygodniu z upałami. Ciepłe mają być najbliższe noce, dodała Emilia Szewczak. Miejscami też w centrum, na południowym zachodzie i na południu Polski temperatura w nocy będzie wynosić około 18 stopni. Zgodnie z prognozami meteorologów w piątek od zachodu zacznie się ochładzać. Tego dnia upalnie będzie jedynie na południowym wschodzie Polski. Marta Szulborska, Polskie Radio. Martwe ryby zauważono w rzece Inie na wysokości Goleniowa w województwie zachodniopomorskim. Prawdopodobną przyczyną jest wyciek ścieków z kanalizacji do rzeki po burzy, która przeszła w sobotę przez Stargard. To niestety nie pierwszy taki przypadek, że po ulewach w Stargardzie do Iny dostają się zanieczyszczenia, mówi Artur Fudryna z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Golenice. To są bardzo małe przepływy, a przy takiej burzy z 10 przelewów burzowych, które istnieją na terenie Stargardu, to potrafi się dostać więcej wody niż samą rzeką płynie. I w tej wodzie główna część to jest po prostu ściek. Zanieczyszczenia to w większości ścieki komunalne. Te, próbując rozkładać się w wodzie, wyciągają z niej tlen, mówi Artur Fudryna. Ścieki są bardzo tlenożerne. Żeby się rozłożyć, potrzebują tlen. Zapotrzebowanie tlenowe na rozłożenie tych różnych substancji, bo to jest materia organiczna, jest bardzo wysokie. W związku z czym ten proces zachodzi tak szybko i ryby po prostu się duszą. Od poniedziałku goleniowscy strażacy odławiają martwe ryby i natleniają wodę. Uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich odbył się pod pomnikiem powstańców śląskich w Katowicach. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, to święto to okazja do przypomnienia, że historia potoczyłaby się inaczej, a data tego święta jest symboliczna. Generał Szeptycki 20 czerwca 1922 roku symbolicznie wkroczył do Katowic, dając jasny sygnał, że tu jest Polska i tobie Polsko, takim zawołaniem również ci powstańcy, ci, którzy cieszyli się z tego powrotu, głosili i mówili. To jest ważne również nie tylko, aby uczcić bohaterów, uczcić ich pamięć i podziękować za tą walkę, ale to jest też dobry moment o tym, żeby przypomnieć o historii i pokazać młodemu pokoleniu, gdzie dzisiaj żyją. Święto ustanowiono rok temu z okazji setnej rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski. W tym roku obchodzimy je po raz drugi. Opolska policja rozbiła gang wyłudzający pieniądze metodą na wnuczka i na policjanta. Przestępcy na terenie całego kraju i w Niemczech w ciągu pół roku wyłudzili 1,5 miliona złotych. W zatrzymaniu 6 osób we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Świebodzicach brali udział policyjni antyterroryści. Z hukiem zakończył działalność gang wyłudzający metodą na wnuczka i policjanta. Gang działał w całym kraju, także za granicą, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Opolu podkomisarz Dariusz Świątczak. Działania poszczególnych członków grupy bywały koordynowane właśnie z terytorium Niemiec i tam również grupa mogła popełniać przestępstwa. W ręce policji wpadli nie tylko członkowie gangu pełniący funkcję tzw. odbieraków, czyli ostatniego ogniwa oszustwa. Zatrzymano też organizatorów procederu i lidera gangu 24-letniego Jana Eł. Razem z pozostałymi członkami gangu miał do podziału ponad 1,5 miliona złotych. Pochodzących z przestępstw. Na taką kwotę zostali oszukani seniorzy. Oszuści wyłudzali też drogie przedmioty i biżuterię. Policja zabezpieczyła pieniądze w gotówce, drogie zegarki i luksusowy samochód. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po Krakowie jeździ tramwaj Wisławy Szymborskiej. Specjalny skład został oklejony fragmentem wiersza noblistki Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy oraz wyklejankami, które przygotowywała poetka. Specjalnie zdobienie pojazdu promuje rok Wisławy Szymborskiej.

Tym razem przede wszystkim muzyka będzie królować, ponieważ w tej godzinie między innymi pojawi się Adam Lambert. To znaczy nie osobiście, ale opowiemy o tym artyście, który podobno ma tyle samo przeciwników, co i zwolenników. Naszym gościem będzie Robert Filipowski, dziennikarz muzyczny, ale także połączymy sobie muzykę z teatrem, z fotografią, z filmem, ze sztukami wizualnymi, a także generalnie z czymś, co możemy nazwać sztuką przez wielkie S, taką sztuką multimedialną, a to wszystko związane z wydarzeniem zatytułowanym Europejski Stadion Kultury 2023 w Rzeszowie. I to, co jest ciekawe, to między innymi koncert kolektywów. Ale na razie nie będę spoilował Państwu, o co dokładnie chodzi. Będziemy gościć Rafała Wiśniewskiego, dyrektora NCK, który wszystko Państwu opowie. Przed nami już teraz Chumba Wamba. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy to być czuj, że ja u siebie mówię. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Jak wcześniej, daj mi znać. Oskar Cyms, Daj mi znać. Teraz kwadrans po godzinie 14. Jest z nami Robert Filipowski, dziennikarz muzyczny. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry. A spotykamy się przy okazji rozmowy o Adamie Lambercie, który ma tyle samo przeciwników, co zwolenników. Oczywiście Adam Lambert, który no, musiał zastąpić Freddiego Mercury'ego, który no, oczywiście jest legendą. Niestety odszedł z tego świata. Zespół Queen przetrwał tę jakże smutną sytuację. No i Adam Lambert stał się tym nowym wokalistą formacji Queen. No właśnie, wokalistą i frontmanem, czy tylko wokalistą? Skąd się biorą te kontrowersje związane z tym muzykiem? Myślę, że dla wielu fanów Queen Freddie Mercury był i będzie nigdy niezastąpiony. Ja myślę, że Adam Lambert nie próbuje go w żaden sposób zastępować. Zresztą to widać, kiedy oni grają z Queen, to grają jako Queen plus Adam Lambert, więc dają tutaj znak, że są to muzycy, którzy grali w Queen, ale Adam Lambert też jako wokalista, który prowadzi swoją własną karierę, też bardzo, bardzo, bardzo dobrze mu idącą, ma warunki głosowe, które oczywiście mu znakomicie pozwalają śpiewać te piosenki i oddaje szacunek temu, co zespół stworzył przez te 20 parę lat razem z Freddiem Mercurym. Natomiast jest też sobą, nie próbuje być nikim innym, nie próbuje się pod nikogo podszywać, więc myślę, że te kontrowersje, jeżeli jakieś są, znaczy myślę, że generalnie większość fanów tu się przyzwyczaiła. No, ci, którzy nie akceptowali Adama Lamberta, to pewnie go już nie zaakceptują, bo śpiewa już ponad dekadę razem z Queen, a ci, którzy go zaakceptowali, cieszą się, że mogą wybrać się na koncert i posłuchać tych utworów, które on śpiewa. No właśnie, tym bardziej, że to ogromna i trudna sztuka zastąpić tak genialnego wokalistę, ale warto być w tym przypadku sobą i zdaje się, że Adam Lambert właściwie wybrał swoje miejsce w zespole, zwłaszcza, że został pobłogosławiony przez Rogera Taylora i Briana Maya. To nie jest osoba, która wzięła się przypadkowo, przechodziła stragarzami i nagle znalazła się w zespole Queen, czy zaczęła współpracę z kolejnymi ikonami muzyki. 2011 rok, wtedy właśnie rozpoczął współpracę Adam Lambert z zespołem Queen. No i właściwie minęła dekada. Co możemy powiedzieć o tych 10 latach? No były to na pewno lata sukcesów, bo trasy koncertowe, jakie grali i grają nadal na ten rok, mają zaplanowaną kolejną trasę. Niestety tylko w Stanach Zjednoczonych póki co do Europy nie planują, z tego co wiem, przyjazdu. Na pewno pokazały, że są odbiorcy, którzy bardzo chętnie się na taki koncert wybiorą. Myślę, że też bardzo pomogła im tutaj, pomógł im sukces filmu Bohemian Rhapsody, który bodajże w 2018 roku na nowo rozbudził fascynację zespołem Queen na całym świecie i wtedy też myślę, że wiele osób na nowo odkryło ten zespół dla siebie i też bardzo chętnie się wybrało na koncerty tego zespołu. Czy to trochę też jest kwestia biznesowa? Można do tego tak podejść? Bo to nie jest pierwszy taki przypadek w muzyce, kiedy albo wokalistę, albo jakiegoś innego członka zespołu zastępuje ktoś inny. czasami dzieje się to z uwagi na smutne, tragiczne wydarzenia, ale czasami też zdarzają się takie niesnaski w zespołach. To nie jest jakby wyjątkowa i jedyna sytuacja, ale coraz częściej spotykana. Również być może pewnego rodzaju rozwiązaniem jest sztuczna inteligencja, bo też docierają do nas informacje, że na przykład można wskrzesić nieżyjącego artystę za sprawą nowoczesnych technologii. Więc czy tutaj chodzi o pieniądze, czy o coś innego? No, absurdem byłoby myśleć, że w ogóle nie chodzi o pieniądze w końcu. To są muzycy, oni żyją z grania muzyki i tutaj no trudno im zarzucać to, że na tym zarabiają, to jest oczywiste. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Freddie Mercury zmarł w roku 1991, a Adam Lambert zaczął współpracować z Queen w 2011, a wcześniej jeszcze był Queen plus Paul Rogers, gdzie oni też nagrali płytę, zagrali trasę koncertową, więc ja bym tego nie postrzegał tylko tak na takiej zasadzie, że jest to jakiś skok na pieniądze, bo pewnie gdyby tak było, to by od razu to zrobili, zaraz po śmierci Freddiego Mercury znaleźli sobie nowego wokalistę. Natomiast co do sztucznej inteligencji, to z tego co pamiętam, na koncertach zespołu Queen jest taki moment, kiedy na ekranie się pojawia Freddie Mercury i tam z taśmy jest grana, odtwarzany jego wokal, a Brian May gra na gitarze, więc poniekąd tutaj technologia też ma swoje znaczenie na tych koncertach. Bo faktycznie dożyliśmy bardzo ciekawych czasów, kiedy jest to możliwe, kiedy w czasie koncertów pojawiają się filmy, pojawiają się na scenie hologramy, a teraz coraz częściej możliwa jest pewnego rodzaju rekonstrukcja cyfrowa utworów niedokończonych. Na przykład ostatnio taka informacja obiegła świat związana z zespołem The Beatles. No tak, podobno Paul McCartney przygotował utwór, wykorzystując dzisiejsze zaawansowane technologie i odrestaurowując głos Johna Lennona i ten utwór ma się ukazać. Zresztą to nie jest taki pierwszy przypadek, bo już w latach 90. pojawiła się antologia, gdzie były dwa utwory też wykorzystujące gdzieś tam kiedyś nagrane przez Johna Lennona ścieżki wokalne, także już wtedy nie trzeba było aż tak zaawansowanej technologii. Zresztą Queen też nagrał płytę Made in Heaven, która wykorzystywała ścieżki wokalne nagrane przez Freddiego Mercurego jeszcze tuż przed jego śmiercią, kiedy wiedział, że już jego koniec jest bliski, postanowił nagrać trochę więcej partii wokalnych, żeby potem koledzy mogli wykorzystać. No tak, za chwilę pojawi się nagranie z tej płyty Made in Heaven, czyli You Don't Fool Me. To będzie taka kropka kończąca naszą rozmowę, ale chciałem właśnie jeszcze zapytać o pana osobiste postrzeganie tego wykorzystania nowych technologii. Czy świętości powinno się ruszać, czy jednak dobry jest to kierunek, żeby wskrzeszać artystów, wskrzeszać również pamięć o zespołach dla nas kultowych? No, technologia ma to do siebie, że ona idzie do przodu i się nie ogląda na to, co myślą inni. To już się przekonali ludzie w czasach rewolucji przemysłowej, kiedy w XIX wieku były protesty w fabrykach przeciwko nowoczesnym maszynom, które miały zastępować ludzi, i kiedy pojawiały się kolejne, kiedy pojawiał się internet, też było dużo kontrowersji, więc myślę, że tutaj też tych kontrowersji nie unikniemy. Natomiast no, myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co każdy tutaj dla siebie z tego wyniesie. Oczywiście żaden algorytm, żadna sztuczna inteligencja czy hologram nie zastąpi żywego artysty. Natomiast jeżeli dla kogoś to będzie możliwość, żeby doświadczyć czyjegoś głosu, postara się posmakować, jak mógł zabrzmieć na żywo dany wykonawca, którego nie ma już z nami, no to czemu nie? Dziękuję pięknie za rozmowę. Robert Filipowski był naszym gościem, dziennikarz muzyczny. Warto oczywiście zaznaczyć, że Adam Lambert poznał muzyków grupy Queen w 2009 roku na planie American Idol, a w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że nie spodziewał się takiego rozwoju swojej kariery. Przed nami Queen, You Don't Fool Me. You don't fool me. don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. Program Trzeci Polskiego Radia. Przez chwilę można było poczuć się jak na koncercie. 14.32 teraz na zegarze. Somewhere Over the Rainbow. Piękny utwór, który wprowadził nas w dobry nastrój, mam nadzieję. A jeżeli już jesteśmy w tym dobrym nastroju, no to warto zajrzeć się na stronę Trójki. A lista przebojów Trójki, jak najbardziej. Głosowanie trwa, to temat aktualny. Do piątku, do godziny 12 czekamy na Państwa głosy, a potem o godzinie 19 kolejne notowanie. No i mamy w planach przypomnieć Państwu piosenkę Darii Zawiałow, Fifi Hollywood. To jest piosenka, która zwiastuje kolejną płytę gwiazdy polskiej sceny muzycznej, która zmieniła producenta. Tym razem współpracować z Darią Zawiałow będzie Bartosz Dziedzic, który między innymi na koncie ma takie płyty jak Grande Brodki czy Mało Miasteczkowego Dawida Podsiadło. Czwarta płyta jeszcze w tym roku powinna się ukazać. Czwarta płyta Darii Zawiałow, a to przedsmak tego, co na tym albumie. Warto również podpowiedzieć Państwu, że to jest miejsce 15. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Słońce zeszło i już go nie ma. 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Fifi Hollywood, czyli Daria Zawiałow. Trzymamy kciuki, bo konkurencja w ramach listy przebojów dosyć silna, zwłaszcza polskich artystów. Muzyka, sztuka, teatr, fotografia, film i sztuki wizualne, czyli Europejski Stadion Kultury 2023 w Rzeszowie. Po raz 13 jest z nami Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK. I opowiemy Państwu o tej inicjatywie, która już właściwie na dniach, bo festiwal rozpoczyna się 23 czerwca. Także rzeczywiście w piątek startujemy. Chyba największe wydarzenie, które się dzieje w Rzeszowie, ale przede wszystkim to jest taki projekt, który określany jest jako festiwal, ale to, co pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, to chyba festiwal to jest słowo nie do końca adekwatne, ponieważ festiwal jest często rozumiany, że to jest tylko po prostu duży koncert albo cykl kilku koncertów. Natomiast tu dzieje się bardzo dużo. Startujemy 23 i tutaj jest taki krem kremów, bo zaczynamy koncertem otwarcia, to jest Daria ze Śląska, dobrze znana słuchaczom Trójki, Justyna Steczkowska i Bryn Storm. Zespół, który warto sobie przypomnieć jego przebojem Maybe, który był tak świetnie ogrywany. Też znamy, też pamiętamy oczywiście. Smolik i Alina Pasz i Boka w duetach, którzy występują na scenie właśnie rzeszowskiej. Co warte, koncert jest transmitowany w dwójce w TVP, więc można obejrzeć, ale ja mówię tak, oglądać to trochę chyba za mało. Warto po prostu przyjechać, bo to jest specjalnie atmosfera. W zeszłym roku, muszę powiedzieć, trochę odstępstwo od normy nie padało. Mam nadzieję i kibicuję, że w tym roku nie będzie. Że pogoda będzie sprzyjała. Czasami coś tam pokropi, ale najważniejsze jest po prostu jest dobry humor, energia, siła i tam przyjeżdżają ludzie z pasją. Warto jest to powiedzieć, że i Ministerstwo Kultury i Narodowe Centrum Kultury angażują się w ten projekt od wielu lat, ponieważ to jest działanie na rzecz Partnerstwa Wschodniego. Wspieramy w szczególności naszych przyjaciół, artystów, kolegów i koleżanki z Ukrainy i z Białorusi, bo warto. To nie jest tylko projekt taki ad hocowy, kiedy dzisiaj mówimy po prostu w kontekście wojny, ale mówimy, że warto po prostu wspierać sztukę, że sztuki i kultury nie można wygumkować i te duety, które występują po prostu na jednej scenie, to jest niesamowity projekt. Bo proszę sobie wyobrazić, że oni często spotykają się po prostu kilka razy, mają swoistą taka chemia, która istnieje między artystami i później występują. Tak. Ale to festiwal, to jest takie mocne wejście piątkowe, bo uczniowie skończyli rok szkolny, cenzurki mamy. Lato się rozpoczęło. Tak. Ci cieszą się i nie muszą być, nie patrzmy na te wszystkie paski, mówię to jako pracownik akademicki, bo to jest mało istotne. Ważne jest to, żeby robić ruch do przodu, a tutaj trochę można rozwijać swoje kompetencje artystyczne, kulturowe, spotkać się wspólnotowo, bo zawsze to jest taka swoista wizja. Kiedy kończy się koncert, to choćby z ciekawych takich projektów, które mi się podobają, to jest silent disco, że ludzie właśnie w słuchawkach, każdy w swoim rytmie, każdy z tym, co lubi. Bym powiedział, zwłaszcza z boku to ciekawie wygląda. To jest którzy nie uczestniczą bezpośrednio, nie są na parkiecie, tak? To jest świetna zabawa i w jedną i w drugą stronę. To tutaj pan redaktor już trochę uchylił tego rąbka tej tajemnicy. Mianowicie warto włączyć sobie słuchawki i włączyć muzykę, założyć słuchawki i bawić się wspólnie tańcząc w swoim rytmie, ale później warto również zejść ze sceny i popatrzeć po prostu, kiedy nie słyszymy tej muzyki, jak ludzie się poruszają, no to jest swoista magia i zostawmy tą sztuczną inteligencję, po prostu bawmy się wszyscy razem. Czyli przede wszystkim stawiamy na kontakty międzyludzkie, ale też stawiamy na projekty interdyscyplinarne. To nie tylko muzyka, więc to słowo festiwal nie do końca oddaje ducha tego wydarzenia. Tak, bo jeśli wychodzimy w przestrzeń miejską, sztuka, czyli miejski dróg, to warsztaty graficzne w plenerze, używane są do tego studzienki jako swoiste stemple, więc jeśli ktoś kocha swoisty, szeroko rozumiany street art, nie redukując go tylko do pewnych form artystycznych, myślę powiedzieć, że to jest taka swoista zabawa, ale również jakby to trochę zainteresowanie. Dobra fotografia, warsztaty autorskie, debata, które się toczą i bym powiedział te, które mają charakter taki stricte w salach i przestrzeni rzeszowskiej, ale które mają charakter nieformalny, bo chciałbym zauważyć, że to jest ciekawy taki projekt, kiedy polscy artyści, kuratorzy współpracują z różnymi artystami, kuratorami międzynarodowymi. I to jest nieważne, skąd jesteś. Ważne jest to, że jeśli przyjeżdżasz i przyjąłeś to zaproszenie przez organizatorów, to jest to przestrzeń do tego, do jakiegoś wspólnego dialogu i poszukiwania tych nowych form artystycznych. Ale również te projekty, które mają swoją długie trwanie, one też pojawiają się w tej przestrzeni rzeszowskiej, bo ten projekt zaczyna się w piątek i on trwa do niedzieli. On jest naprawdę gęsty, można powiedzieć metaforycznie, pod względem różnorakich wydarzeń. Więc co nam zostało? Ja bym powiedział tak, jeśli słuchacze tu trójki mają trochę wolnego czasu, a jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób wykorzystać wakacje, to bym powiedział tak, bierzmy urlop piątek, sobotę, niedzielę, te osoby, które w weekendy pracują, a te, kto nie, to żeby wykorzystały i jedźmy do Rzeszowa. Później z początkiem lipca wybieramy się do Lublina, bo tam dalsza odsłona wschodu kultury i oczywiście koniec sierpnia, ostatni weekend sierpnia, jedziemy do Białegostoku i bym powiedział trzy miasta, trzy festiwale, wielu artystów, różne formy. I to chyba krem kremów, że większość wydarzeń ma charakter po prostu bezpłatny. No właśnie o to chciałem zapytać. Jak się można dostać? Poza tym, że należy przyjechać do Rzeszowa, to jak możemy brać udział w tych wydarzeniach? Czy to są biletowane wydarzenia, czy bezpłatne? To zacznijmy od dla tych osób, które nie mogą się wybrać. To drugi program telewizji publicznej, 21 koncert na żywo, a wszystkich bardzo serdecznie, trójkowiczów, zapraszam do wydarzeń, które rozpoczynają się w najbliższy piątek, trwają do niedzieli. Imprezy mają charakter otwarty i to jest bardzo ważne, że mecenat państwa ze strony Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury i naszych dobrych partnerów, czyli Estrady Rzeszowskiej i Miasta Rzeszów, jak również w radia. Bardzo dziękuję tej trójce, dzięki której możemy opowiadać o tej idei. Ważne jest to, żebyśmy po prostu się wybrali. Dobry nastrój, dobra pogoda, mam nadzieję, a jeśli nie, to ta duchowa. Warto jest również coś przeczytać, bo my zachęcamy nieustannie do tego, że zaczynają się wakacje i nie tylko wakacje. Czytanie ma tylko dobre strony, więc bierzemy dobrą książkę znajomych, przyjaciół, najbliższych, z którymi się bardzo dobrze czujemy, otwarci na też szukanie nowych relacji, czasami podczas właśnie tej przestrzeni festiwalowej i trochę bym powiedział, zabawy. Nie, ja dzisiaj jestem pod krawatem, a pan redaktor nie, więc może byśmy się wtedy odwrócili. Ja już jestem przygotowany, panie dyrektorze. Na pewno w ten weekend warto być w Rzeszowie. Musimy kończyć. Gościem był profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK, Narodowe Centrum Kultury. Proszę pamiętać, Europejski Stadion Kultury 2023 w Rzeszowie. Dziękuję za rozmowę. Bądźmy razem. We parted. I Simply Red w Trójce. A teraz czas na nowy felieton Tomasza Łysiaka, czyli Pan Tałyka. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy wiecie państwo, że pewien Anglik na początku wieku XX odnalazł tak zwane brakujące ogniwo? W dobie wielkiego zainteresowania kolejnymi odkryciami praprzodków człowieka, wielu uczonych, a wraz z nimi media światowe i opinia publiczna, zastanawiało się, czemu nie można znaleźć takich szczątków hominida, które stanowiłyby swego rodzaju idealny pomost pomiędzy małpą a człowiekiem, czyli właśnie brakujące ogniwo. I tak doszło do odkrycia, drodzy państwo, człowieka z Piltdown. Człowiek z Piltdown był idealnym brakującym ogniwem. Miał czaszkę ludzką, a szczękę małpią, która poprzez uzębienie pasowała do tejże czaszki. Odkrycia dokonał archeolog i paleontolog amator Charles Dawson w latach 1908-1912. Tyle, że i tutaj cała zabawa się zaczyna. Cztery dekady później, w roku 1953, okazało się, o zgrozo, że Dawson wszystkich oszukał. Ot czaszkę miał odkryć pracownik żwirowni w Piltdown w Anglii w roku 1908. Potem reszty kości miał szukać już sam Dawson i znajdował kolejne fragmenty. W 1912 roku zaangażował nawet do pomocy pracownika British Museum i ogłosił oficjalnie, że człowiek z Piltdown jest brakującym ogniwem. Hominid miał ludzką czaszkę i małpią szczękę. W ciągu następnych lat inni paleontolodzy i antropolodzy znajdowali kolejne szczątki przodków człowieka, jak choćby dziecko Stung. Wszystko przeczyło tezie, że człowiek z Piltdown jest autentyczny. W roku 1953 wykonano badania i wyszło szydło z worka. Czaszka pochodziła ze średniowiecza, zaś żuchwa miała 500 lat i była szczęką orangutana z Borneo. Dawson poddawał wszystkie części tych kości kąpielom w roztworach chemicznych, by też wszystko wydawało się jeszcze starsze, a kły tak spiłował, by część dolna pasowała do górnej. I tak stworzył hominida oszustwo. Na miejscu producentów klocków dla dzieci, drodzy państwo, zrobiłbym teraz nawet specjalny zestaw rocznicowy. Złóż z żuchwy orangutana, zębów szympansa i czaszki homo sapiensa zestaw człowiek z Piltdown. Moim zdaniem szłoby to jak świeże bułeczki. Pan Tałek dzisiaj proponuje serię Zrób to sam. Właściwie takie mam odczucie. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik program realizował, Rafał Wodziński program przygotował, a mówił do państwa Radosław Nałęcz. Jutro o 12 się słyszymy, a już za chwilę zapraszamy do Trójki. Zapraszam w imieniu gospodarza Piotra Łodeja. Oh,